Dijous 8 de febrer 2008. Benvinguts a la Imparanoia Radiofònica. FM, 18 anys d'emissions lliures a Barcelona. Ojo, ojo, ojo. Bona tarda, contrabandistes, una setmana més. Senyora Bajares, amb tots vostès. Què tal, senyor Ernesto? Bé, aquí, una tarda molt, molt radiofònica i força... Sí, em sembla que t'has passat tota la tarda, no? Bueno, mira, tota la tarda, sí, tota la tarda. Tot i que ha estat un dia llarg ja des d'abans de venir a la ràdio. T'he sentit fent el Màquina Baja? M'has sentit fent de Màquina Baja? Tenim armadors i més peligrosos? Bueno, sí. Això ja ho explicarem. Que hem de donar benvinguda a algú a la ràdio, no? Sí, bueno, sembla que tornarem a tenir una entrada d'un nou programa. Segurament, doncs, per d'aquí un mes, bueno, ja sabrà. I de moment sí que ha començat avui, teòricament, un programa que ja havíem anticipat, però, bueno, ja es veurà això. I teniu aquí Eduardo Manos Tijeras, a la taula de so, que el sentiu retomant una mica el redil. Tècnic que tant reclama. Sí, no? I de moment nosaltres dos sols. Que juga cantades afinant les falques. Sí? Bueno, que no estàs content, no?, amb la cunya ladrística? Bueno, m'agrada, però desafino una mica. Bueno, doncs podríem obrir un concurs perquè la gent enviés cunyes que fes a casa seva als 18 anys de la ràdio. Segurament serien benvingudes i potser les faríem millor que nosaltres. Però ja anireu veient les properes setmanes que hi haurà una efervescència de cunyes per celebrar aquesta efemèride. Que 18 anys no es fan cada dia, no? No. I per això també farem una sèrie de celebracions que sí. Ja us vam avançar la setmana passada, que apunteu a l'agenda dos dates claus. Dia 20... Divendres, a l'Ateneu Popular de l'Eixample, passatge Conradi. Dia 27. Al Centre Social Autogestionat Ocupat de Can Vies, a Sants. Oh. Un parell de festes, de moment, per celebrar aquests 18 anys. Guatequillos. Exacte, guateques, per fer una mica d'autogestió per aquesta emissora, que ja sabeu que és la forma que tenim de finançar-nos. I, bueno, de moment, doncs, ja apuntant el que seran aquestes celebracions, que segurament n'hi haurà més i esperem que variades. I del gust i del grat de tothom. Molt bé, doncs vinga, va, comencem el programa abans de dir-vos les dades i tot. Sí. Amb una cançoneta que ens han enviat i que diu que farà les delícies dels oients. Ens ha enviat la Luli, una amiga majara des de França, que volia que fiquéssim aquesta cançó, és molt xula, de Café Tacuba, que es diu El Borrego. Ja veureu que divertida. Vinga, benvinguts a l'assemblea de majares. Ja comença. Comença amb una bandera molt explícita. Sí, és que et presenten aquestes coses de... No se sent, Titu? Ai, perdó, Claudio. Déu meu. Soy deportista, derrotarac, politeísta y también soy buen cristiano. Y en las tocadas soy correcte, doncs aquest era el borrego de Café Tacuba, que de qui parlava, senyor? Eh? De qui parlava? No ho sé, la veritat, però és sorprenent, perquè no és el tipus de cançó que m'esperava d'aquest grup mexicano, i com que em va fer gràcia, em va sorprendre, doncs l'hem posat, no? Sí, està bé. I ens encanta que envien cançons, no? Sí, borregos n'hi ha molts en aquest món, i podria dedicar a molta gent. Nosaltres, no? Doncs perquè on esteu? A quin programa borreguisti d'on d'on estem escoltant? A l'Assemblea de Majares, que amb tots vostès que sempre cada diumenge en directe de 7 a 9 de la tarda, i els dijous de 10 a 12 del matí. Exacte, també ens podeu escoltar en un podcast fantàstic des del blog majares.contrabanda.org. Majares, tot a mà, .contrabanda.org. Bueno, saludem a tota la gent que ens escolta pel podcast, que sabem que cada vegada n'hi ha més. Sí, estem a veure si finalment aconseguim un dia que hi hagi 100 visites, perquè les hem fregat, però no arribem mai a aconseguir aquestes 100 visites diàries. No estamos tan a l'altura com altres programes de contrabanda. No, sabem que no. Bueno, parlant de programes, des d'aquí també enviar un saludo a la gent d'Ir Tirando, que a part de veure'n algun d'ells en un evento ahir que després parlarem, pues han fet una aportació, sens dubte, immillorable, inigualable a la ràdio, que és aquesta cadira per al tècnic. Sí, no? Reemplaçant aquella iaia legendària cadireta que feia soroll, el nyigui-nyigui aquest, sembla que de moment s'ha acabat. Però aquesta cadira ja hi era, no aquí? Pots... banda? No ho sé, però m'han dit que n'hi ha una nova, però el nyigui-nyigui ja no hi és. No, no, això s'ha guanyat. El trobarem a faltar. Bueno, senyors, Contraband FM, emissora lliure, no comercial i major d'edat, en el 91.4, dial de Barcelona i Rodaries, i emissió online a www.contrabanda.org. Podeu escriure'ns a contrabandafm@contrabanda.org. I si no, també trucar-nos a un telèfon, qui vulgui participar en directe al programa, que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Avui pensam que potser sí que vindria aquest oient que havia guanyat el single de les Ladres. No, no donis per fet, que no vindrà. Pot ser, segurament no, però bueno, això no vol dir que no li farem arribar el regal a algun dels llocs habituals. Bueno, mira, no? Que si ens estàs escoltant, Jaume, si ens estàs escoltant, compte que el podràs venir a buscar cada dia, si volguessis, a l'Infospai, no? A passar el sol 19-20. Ara mateix podria anar? No, ara mateix no. Ah, llavors cada dia no? Cada dia entre setmana. En aquests horaris fantàstics que té l'Infospai. Comercials. Molt bé. Doncs què, posem una cançeta? Ficarem una cançó i després ja entrarem a tema. Avui farem un programa una mica més relaxat del que hem fet habitualment. No tenim invitats. I llavors ens dedicarem a llegir cartes del Pablito que tenim atreçades, algunes. Bé. Fer que bona música, fer una mica d'agenda, comentar algunes notícies divertides. Sí, no? I eventos, sobretot, eventos. Que han hagut com mayúscula aquesta setmana. Pinxa-la. Poso, em fa mal el cor, de Le Petit Ramonet. Un habitual ya aquí. Fa mal al cor i no ho sé com podré arreglar. supermercat. Ja puc marxar dels jocs sense pagar. Os escribo a la luz de la vela. Se ha ido a la luz buena parte de la ciudad. ¿Dónde habrá ido? Al tiempo que han empezado los relámpagos. Hemos estado con unas compañeras en una concentración, marcha, manifestación en favor del pueblo palestino. Ayer por la noche del miércoles, el presidente boliviano denunció públicamente la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tratarse de un Estado genocida. Pidió también que se saque el polvo el Tribunal Internacional de La Haya y empiece a dar más martillazos y menos palmaditas en la espalda. Y por último, pidió a la Fundación Nobel que retiren el premio concedido en 1994 a Simón Pérez, el de la paz, ni más ni menos. Hoy por fin tuve respuesta de Nas, amiga palestina. Está bien, pero está viva, pero... Me contaba que la Liga Árabe está calladita y que ojalá todos hicieran como Hugo Chávez. La intenté alentar diciendo que Bolívar era el segundo y que habría más. Durante la marcha de no muchas personas, para lo que uno está acostumbrado, se han quemado banderas de Israel y gritado «Muerte a Israel». La representación del pueblo palestino, creo que eran 4 personas, sin contar 3 niñas que lo cuento, ha realizado un emotivo discurso y la gente ha aplaudido. De repente, me he sobresaltado. Soy una persona que entiende estas manifestaciones como un momento u ocasión, un tiempo para dedicar a la causa, a la Palestina en este caso. Mucha reflexión, mucha canalización de ideas, silencios, deseos, saludar a conocidos, silencios y ningún grito o agitación de bandera. El sobresalto ha venido por un «Jalalá Hezbollah» y un ensordecedor «Jalalá» de la muchedumbre. Luego «Jalalá Hamás», «Jalalá» me ha animado. Jalalá, la lucha armada palestina. Jalalá es la palabra aymara que equivaldría a viva o al salve de otros tiempos. El pueblo boliviano y aymara apoyando a gritos a grupos con una gran amistad con Mahoma y armados, pero antiimperialistas también, sobre todo, diría. Huntington hubiera reformulado todas sus teorías de mierda si hubiera aceptado lo que vimos ayer. A mi lado andaba un compañero indio, representante del KRRS, Organización Campesina de la Provincia de Karnataka, en la India, que lucha por la soberanía alimentaria. está visitando y entendiendo la lucha campesina boliviana y cómo han hecho para conseguir el poder del Estado. Luego, tengo que explicarlo al KSSR. Somos 10 millones de afiliados. ¡Cago en Dios! Si es que reúnen a desayunar antes de una marcha y se comen una cosecha. Le deseé buen viaje de vuelta y animé a arrebatar el poder a las castas y a los que los sacuden el viento y luego pensar muy bien a quién se lo iban a entregar. No quise discutir sobre el absurdo de marear el poder de un lado a otro. Tampoco lo haría con Enas. Así que tarde de curiosidades y de aceptación de cuando no se puede pedir la paz, pues no se puede. El KSSR expulsó a la multinacional Monsanto de la India, por ahora. Si no se puede pedir la paz, por lo menos demandaremos igualdad y juego limpio en la contienda. Esto me hace pensar en una viñeta de un dibujante brasileño que recorté en 2003 cuando me informaba con prensa carioca. En ella aparecía Bush y Saddam sobre un globo terráqueo armados con navajitas a más puro estilo máquina baja y bailándose sin quitarse la mirada. La caricatura hacía referencia al reto que Saddam había enviado a Bush: tú y yo con cuchillos. Supongo que millones de personas no supieron de eso porque Bush prefirió mandar aviones, barcos, tanques y tropas a matar y morir que aceptar la oferta de ir aquí. Si el pueblo yanqui hubiera sabido ese, no hubieran tratado de cobarde a su presidente. ¿Ellos que son tan valientes? Aparentemente, ese gesto, el de Saddam, respondía a otra concepción de la guerra que la que tiene Bush o Olmert. Se trata de una idea extendida en varios pueblos del mundo de luchas entre líderes en igualdad de fuerzas salvando la vida, que no la libertad de muchos casos, de su pueblo. Solo una baja. Saddam ha hecho de todo, pero ese gesto sí le honró como guerrero a mis ojos. Coincidí con el dibujante que Saddam le hubiera dado un repaso al tejano. Saddam estaba representado más fiero y decidido y Bush sudaba. Si no hay igualdad de condiciones, el fuerte se aburre y dispara contra civiles y niñas. Si no sabemos qué es la paz, pues a luchar. Como decía Tarzán, luchando aquí, también luchas allá. ¿Deberíamos dejar de exigir paz y trabajar para hacer caer al embargo de armas que tanto necesita la Franja de Gaza? ¿Nos habremos metido en una era donde hacer prisioneros es una auténtica bobada? Yo no tengo ni puta idea, pero cada vez me dan más razones para alistarme en frentes de tira hacia adelante hasta caer, sin vuelta atrás. Ha vuelto la electricidad, pero la vela hoy no la pago. Contrabandides, tenim aquí els Majares amb aquesta bona música magrebí. He llegit una carta, una missiva del Pablito Terrores, que de fet va escriure ja fa 3 setmanes pràcticament, o més, quan s'iniciava pràcticament l'ofensiva israelí a Gaza. Bueno, no s'iniciava, ja portava algunes setmanes, però bueno, algunes de les dades que diu, pues, bueno, ja ha passat un temps, i no va ser ahir ni abans d'ahir que el govern bolivià pues va tancar relacions amb el d'Israel, si no hi ha passat un temps. Però bueno, hi ha altres coses que sí que segueixen igual. Teòricament no hi ha una tregua, no?, diuen, però bueno, ja sabem com està el conflicte israelo-palestí, que va sorgint cada X temps i que ara és el protagonista de les cròniques internacionals, de les notícies, fins que, bueno, deixi d'interessar que ho sigui, però tot i així segueixi havent morts. Aquesta setmana s'ha tornat a xerrar bastant sobre el tema, però més aviat en clau local, amb aquesta acció que es va fer en el Palau Blaugrana, no?, en el partit del Barça contra el Maccabi de Tel Aviv, i que, bueno, des d'alguns sectors que, bueno, que no, normalment no ho fan, però aquest cop sí que s'han ficat en política, s'ha volgut criticar, no?, que es barregés política esport, com si no es fes sempre, i com si el Barça o la Generalitat no ho utilitzés, amb mil i un exemples, no? Sí. Però quan ho fan, depèn de quins, doncs sí que és canonitzable, no? Mm. Tu sabies la història del Maccabi? No. És curiós, clar, és que també la gent criticava, i però critica a vegades també sense fundament, que no sé si fins quin punt la gent que es va organitzar, pues, per fer una manifestació davant o per saltar el camp ho sabien, però una cosa que es criticava és això, que es barregés política amb esport, que una cosa és el que faci el govern israelià i una altra, pues, és un equip de bàsquet. Però clar, és que el Maccabi de Tel Aviv no és qualsevol equip de bàsquet tampoc. Primer de tot, que, bueno, és el símbol esportiu d'aquell país, perquè és l'esport que potser Israel és més punter, no?, guanyant diversos títols a nivell de club. Ja, és curiós com Israel juga a Europa, no? Sí, això també algun cop hem xerrat amb tots els esports, pues, com, igual que a Turquia, però almenys Turquia té un tros a Europa, no? Bueno, és una qüestió política i de seguretat, no? Però més enllà d'això, de que sigui una mica el buque insígnia de l'esport allà i que per tant els governs de torn, pues, el manipulin com a tots els països i l'utilitzin, pues, com una, pues, com algo a exportar i que vengui la imatge d'Israel, pues, l'origen del Maccabi era una mica contrarrestar els altres clubs esportius que hi havia, que s'havien fundat a Israel i per comunitats jueves repartides per tot el món, que es deien Hapoel, no sé si ho he dit bé, que estaven molt més lligats a la comunitat jove, més d'idees no ortodoxa, d'idees d'esquerra, o sigui, o sense ser anarquistes potser, però bueno, més marxistes, bueno, més contestatàries, gent que estava en kibbutz, i per contrastar això, precisament des de les sectors més conservadors i ortodoxos, pues es va crear aquesta xarxa de clubs que es deien el Maccabi, i amb els anys pues s'ha conegut bàsicament pel Maccabi Tel Aviv, que és el de la ciutat de Tel Aviv, el club de bàsquet, que és el que més èxit ha reportat a nivell esportiu, però que és molt més que això, i és tota aquesta xarxa de clubs, no només bueno, esportius, però sobretot esportius, que el que pretén és difondre, pues, la cultura hebrea i també certa ideologia a tot el món, no? Llavors, per això, pues, bueno, pues, si és gratuït, potser això, o potser no. Mira. Però bueno, curiós, jo m'he enterat aquesta setmana, però bueno, sempre s'aprèn coses, eh? Sí, no? Sí. Molt bé. Bueno, pues qui vulgui escriure'ns i que ho llegim aquí, ho pot fer un mail. Sí, assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. El Pablo, tal com sona, i amb una S. Exacte, i tot juntet. El Pablo ja sabeu que ho va fent, de tant en tant, des de Bolívia, i de fet ens va tornar a escriure la setmana passada, i al final del programa ja us ho llegirem, i us ficarem alguna cançó que també ens va afegir, de música boliviana, pues, que sempre ho fa més agradable. Però bueno, nosaltres proseguim el programa, us recordem que estem a l'Assemblea Majares, quan són les 7:30, i estarem en directe fins a les 9 del vespre. Escoltem una miqueta més de música magrebí, ara Cambiando de Tercio, i reprenem. Esperem que havent pogut fitxar alguns invitats. D'acord? Mm-hmm. Què m'has dit? Perdona. Fiquem música, no? Fiquem música, no? Què havien de posar? Allò, vale, perdona. És que ara, Edu, bueno, després explicarem per què està tan empanat avui. Estic una miqueta empanat, realment. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la I per acabar aquesta carta sobre Palestina, hem fet aquesta musiqueta mig àrab, no? Sí. Quina? Mira, sí, si obres a CD podràs dir quin grup era. Abans el que hem estat escoltant mentre llegíem la carta, la missa del Pablo, era A Holy Shark. I ara escoltem un... Bueno, deu estar en àrab, no? Tamen. Tamen, toma. Tomen. També ens podeu enviar música, per suposat. I no només per mail, perquè la fiquem aquí, sinó que també si vosaltres graveu les vostres històries i teniu alguna pàgina o penjó, ens podeu enviar el mail que hem dit, assembleamajares@gmail, o si sou de la vieja usanza, podeu utilitzar el fantàstic apartat de curós de tota la vida, que és el 748 del 080 80 Barcelona. Ecoliqua. Apartat de correus 748-080-80 Barcelona, i fiqueu l'atenció dels Majares i aquí estarem punxant-ho. I si no, doncs per tota l'emissora. Mm-hmm. I precisament amb companys de l'emissora vam estar ahir en una conspiració global. Sí. Galàctica. Sí. No, vam ser víctimes d'un atac alienígena on el Hippie, el grup d'intervenció espacial d'Imperanoia, ens va introduir informacions codificades en el nostre cervell per tal que un temps poc no determinat li entreguem el poder de la Terra, no? I això ho vam fer amb un atac de la basura radioactiva i amb uns bits quàntics que ens van inserir en el nostre cap. Tu tens un passajero dentro, avui. Ui, sí. I tot això vam decidir començar-ho a l'únic lloc possible, que és a l'extraradi de Barcelona. Exacte. On començarà, sens dubte, la invasió alienígena, concretament a l'Hospi. A la Salamandra. Una sala mandrosa, sí. Concretament a la 2, perquè teòricament aquells mateixos moments a la sala 1 hauria d'haver estat tocant Sotagar, però rumors que es van difondre per la galàxia van dir que s'havia anul·lat. Les raons també eren una mica estranyes i oscures i ens van fer presagiar el pitjor, però el cas és que els Sotagar, que celebraven 20 anys de carrera, pues no van tocar. El que no va fer que vingués una manada de heavies bascos a la sala 2, estrany, perquè ho penàvem, però bueno, tot i així vam estar prou ben acompanyats en aquesta mena d'evento guateque que més o menys organitzava. Massa ben acompanyats, no? Massa ben acompanyats, si tu ho has dit. Que muntaven a l'associació Artícoles, associació que radica al passatge Arcàdia, yeah, prop de Balmes. Bueno, ens ho vam passar prou bé, no? Vam fer el tonto, vam paralitzar gent, vam, sí, conquerir planetes, sí, vam caure a la decadència, sí, postindustrial més baixa, sí, que es pugui veure. I vaig perdre el passaport. El passaport. Però per què caldrà el passaport en un futur on les galàxies estaran interconnectades, ja, i hi haurà lliure circulació? Jo tampoc sé per què cal, eh? Però no és això el que pretén Imperanoia? No, potser... No ho sabem, no ho sabem. Bueno, va, escoltem a l'ataque? Sí. Et sembla? Vinga, a les armes i a l'ataque. A les armes, des d'aquest gran disc que és l'Artificial. Daniel Inalámbrico. Nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Batón. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección, los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe, y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Aquí teníem el cíborg Daniel Inalámbrico i s'ataque de la basura radioactiva des del artificial. Sí, que estrenava i tot un panel de comandamento de control de su música. Un arsenal. Sí, no? Tenia tot ahí, tots els equalitzadors i les caixes de ritmes i els sintetitzadors, això tot posat i... Molt espectacular. Sí, molt espectacular i amb un punt cada cop més maquinero, que ens deia ell. Però bueno, un gran concert, un gran event. Que és la reencarnació de Ximo Bayo. Sí, en certa forma, en anarquista, no? Bueno, si us mola i us voleu descarregar la seva música i veure on tocarà aquest personatge, podeu anar a la web nodo50.org, ataque radioactiu. Nodo50.org, atac radioactiu, en català, que ho he dit malament, atac radioactiu. I veure quins seran els pròxims eventos on tocarà. I les Cabits, que després ja, si cas us les ficarem, també un concert molt divertit. Era la primera vegada que tocaven totes juntes, i la veritat és que, bueno, van deleitar el públic i a nosaltres, que ja estàvem prou deleitats, també. Bueno, pues parlant de deleite, tenim aquí unes acompanyants invitades que ens vindran a fer una mica de companyia, perquè estàvem avui molt sols majares. Algunes d'elles ja han estat aquí algun cop, i altres no. I, bueno, potser seran unes futures companyes contrabandístiques. Com a mínim que saludin, i ja que estan aquí sentades amb nosaltres, no us farem cap entrevista, no us preocupeu. Hola, bueno, aquest és l'objectiu. Estàvem aquí a l'estudi del cantó. Jo sóc l'Alexia. Presentem-nos, no? Sí, què més tenim? Qui més tenim per aquí? I jo sóc la Irene. És que clar, són quatre, eh? Doncs bé, esperem tenir-les en un futur no molt llunyà com a companyes. Sí, intentarà. En aquesta emissora. I bueno, també ja que estàvem per aquí hem estat gravant i hem estat fent coses, però pensava que també ens ajudessin a explicar algunes cosetes, perquè avui ha estat un dia molt llarg, almenys per mi, sobre que molt llarg, moltes coses, i entre altres, pues, bueno, ha començat a la Vall de Can Masdeu, on, bueno, he portat a treballar una miqueta. També hi ha hagut avui, bueno, una multitud d'activitats increïble, que solapaven entre elles. Avui la vall estava patada, patada, eh? No, el Bocatès, que és gran, no? És gran, i sí, espai per tothom. Ha sigut més llarg que tu, de fet. Ja, només faltaria. Ha començat a les 10 del matí amb l'assemblea d'Horts, que es fa més o menys un cop al mes, amb tota la gent que té allà una parceleta. I, bueno, molt interessant, eh? Això de fer assemblea amb un col·lectiu d'abuelos rebeldes fa molta gràcia. I, divertit, bueno, no? És un altre concepte d'assemblea. És totalment un altre concepte, molt graciós. Hem fins i tot cops de garrot a la taula inclosos. Sí, sí, és que quan los abuelos se cabrean... Bueno, així aneu acostumant a abuelos rebeldes en assemblees, per quan ja estigueu de ple dret a contrabanda. Sí, sí, ha sigut un bon entrenament. I res, després jornada de curro a l'Hortet, que és duro trabajar la tierra. I, bueno, però per sort, després del curro... El dinar de Can Masdeu, que sempre ens deleiten con unos platos exquisitos, que no sé ben bé avui qui feia el... Bueno, perquè avui en certa forma anava destinat a un projecte que és la xarxa Biblioteques Socials, ho hem dit bé? Sí. L'únic que em sembla que ells feien a les postres. Sí, bueno, els postres, la beguda, sí, no sé, molt bé. Però bueno, almenys ja, ni que sigui per això, pues, era per recaptar diners per aquest projecte. Aquí ho van estar explicant una mica apuntant quan va venir la gent del telèfon roig, que és la Biblioteca Social de l'Ateneu de l'Eixample, que és una de les que conformen aquesta xarxa, però bueno, suposo que més endavant un dia ja en parlarem amb més detall, però el cas és que feien, pues, bueno, una presentació d'aquest projecte col·lectiu, feien alguna xarla i una mica també intentar, suposo, pues, ampliar aquesta xarxa. Em sembla que tenen una web, que ara l'Edu us la dirà si és que existe, i esperem, pues, que potser més endavant puguem un dia xarrar més d'aquest projecte. I bueno, a la vall no només hi havia la gent del telèfon roig, estava ple de col·lectius, bueno, de la xarxa de biblioteques, també hi havia la gent del decreixement, no?, fent reunioncilla. Sí, després també una presentació d'un altre projecte que hem parlat algun cop, que és Autonomia Obrera, que, bueno, és un projecte que intenta agafar diverses vessants i recuperar una mica la memòria històrica de la lluita obrera als anys 70 en aquest estat, en aquest país. Però veieu, bueno, per tots els gustos. A veure, la pàgina d'aquesta xarxa de biblioteques socials, que intenten compartir un català conjunt de totes les biblioteques que hi ha, pues, a centres socials i ateneus i coses així, és mepi.org, xarxa biblioteques, em sembla. Que llavors hi ha un mapa en totes les descensis. Molt visual. Mepi.org. Em sembla, sí. Pues eso. I, bueno, he anat d'hortets una mica aquesta setmana, o podia haver-hi anat més, però que divendres, després de lucubrar sobre el que faríem dissabte, vam anar al casal Manuel de Pedrolo, i allà estan fent una jornada sobre... Bueno, estaven presentant un projecte que es diu L'Hora Escola, que és un projecte que vol, bueno, ensenyar una mica tot el tema de l'agroecologia o agricultura ecològica, treballant en petits horts, com el que, per exemple, tenen allà, el casal Manuel de Pedrolo, que suposo que els han ajudat, o bueno, com a mínim tenen algun punt de contacte. I bueno, van estar presentant això. Nosaltres, evidentment, no vam estar a la presentació, vam anar molt més tard. Vam arribar tard, de fet no vam arribar ni al concert. Concert que feien els nostres amics del Niño, el Parche i Muletitas, sin su obra social aquesta vegada. Però bueno, almenys vam anar allà, vam fer unes cervesetes, que sempre s'està bé i s'agreix, i vam poder disfrutar d'aquest petit espai en el barri del Putxet, que és el casal Manuel de Pedrolo. Molt maco, Que tu encara no havies estat, t'ha agradat? Sí, m'agrada, o sigui, em va sorprendre l'espai, com està fet a dintre, la reforma que tenien, que es van quedar mitja, suposo, o... i bé, està bé. Home, i es recuperar una mica aquesta figura tan defenestada de les lletres catalanes, que és el Manuel de Pedrolo, que aquí ens agrada molt, i que no és només l'escriptor del Mecanoscrit, del segon origen. Tenen allà la paret. Començat potents, no? Fa moltíssimes activitats. Bueno, aquest dia, a part del passe d'una pel·lícula i una xerrada de permacultura i superets, em sembla que la setmana que ve, bueno, aquesta setmana estan fent unes jornades contra el patriarcat, com passen pel·lícules de gènere o... Fer unes jornades antipatriarcals amb bastantes activitats, i entre elles hi ha un cicle de cine que ja han començat des del 31 de gener i que van fent alguns dies de cap de setmana, i la propera setmana descansaran, no ho faran, però més endavant seguiran fent pel·lícules com Fucking Amal o Antònia, i després amb la idea de fer un petit debat després de cada pel·lícula. Però marcades en aquestes jornades també hi ha altres activitats, com la que faran el divendres dia 13 sobre transsexualitat, amb la projecció de XXY a les 6 de la tarda, i amb una xerrada trans en lluita a càrrec de la gent de la Guerrilla Trabolaca, col·lectiu que va estar aquí fa un parell d'anys explicant-nos, pues, bueno, la lluita i la feina de sensibilització que volen fer amb el tema dels transgèneres. Pues faran aquesta xerrada a les 8, trans en lluita. I l'endemà, dissabte 14, hi haurà un taller debat a les 7, El sistema patriarcal és violència, dinamitzat a càrrec de antipatriarcal d'endavant. I bueno, aniran fent diverses cosetes, tot això al casal Manuel de Pedrolo, que està al carrer Bertran número 106, al barri del Putxet, que és un espai, pues, que porta, no sé si més o menys mig any, ocupat per l'Assemblea de Joves del barri de Cassoles, de Sant Gervasi de Cassoles, i que s'han dedicat una mica a acabar amb els nius de mosquito tigre, els focus de mosquito tigre que hi havia al barri. Només faltarà acabar amb els de Can Masdeu, no? S'intentarà. S'intentarà. Bueno, què, fiquem una mica de música? Sí. Ja, segurament serà aquesta una cançó que potser sonarà aquí habitualment, aquesta emissora, i així ja l'anem acostumant les orelles, no? Què és? Que ho expliquin elles, no? Bueno, és una cançó molt famosa, no mereixeria presentacions, però... Un clàssic. Dos aguas. Com molt radiofònica, ja. La cançó, Bueno, aquestes amigues de les mangas verdes ens despedeixen. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat una estoneta. A vosaltres. Adéu. Doncs això era... Oi, oi, oi, oi. El Paquito. Paquito, gran guitarrista. Este com país. Què fa aquest home ara? No fa res, no? O sigui, no ho sé. Va fent però... gires, així, però discos no en falla, no? Aires. Bueno, ja se podia retirar, eh? però com la castava. El seu germà potser està més actiu, el Pepe Lucía. Bueno, continuem a l'Assemblea Majares, estem en directe en el 91.4 www.contrabanda.org, emissora lliure i no comercial. Recordem que Contrabanda FM està de celebració, 18 anyets, i que ho celebrarà anant el dia 20 de febrer, divendres, a l'Ateneu Popular de l'Eixample, passatge Conradi, amb una festeta on hi haurà segurament diverses sorpreses i esperem que també hi hagi alguna actuació, que segurament seran les Ladres, però tampoc ho volem assegurar del tot, però bueno, ja ho llancem avui, no? Setmana que ve sí que us ho podrem confirmar. Els Ladres, que és aquest duo que van estar aquí fa un parell de setmanetes, no? Van estar aquí duant en directe. Doncs esperem que ja s'amenitzin aquesta festa del divendres dia 20, on bueno, hi haurà algunes sorpreses contrabandístiques, sorteos, ja veurem, una miqueta de tot, no? Amb una ressaca post-Sant Valentín, que esperem que us agradi. I recordeu també, apuntat a l'agenda, divendres 27, un concert més clàssic al Can Vies. Molt bé. Ni més ni menys. Bueno, fem alguna estreneta? Volies comentar alguna cosa? No, no, fem una estreneta, no? Que ens envien coses a la ràdio, els posem, no? Sí, a més és interessant. Ha arribat ara dues referències discogràfiques d'un, bueno, d'un segell, que és algo més que un segell. És un projecte que es diu Mago Fermín, que és un projecte musical de diversos músics i grups. No sé si és de Zaragoza, però almenys alguns dels grups que ja sí que són Maños i també de la Comunitat Valenciana. I que, bueno, han decidit treure una sèrie de discos amb la, sota la llicència Creative Commons, però volen anar molt més allà de només treure música i intentar pues, crear un espai que genera una alternativa per tota la música, bueno, la cultura industrial i de mercadeig, del que parlàvem una mica la setmana passada amb el tema de l'ESGA, eh? Pues així, poquet a poquet... Sí, curiosament, després d'això que anessin al plet, no?, a la gent de l'ESGA per denunciar que estan malversant o no utilitzant com tocaria un espai que se'ls va cedir, no?, que és l'antic Club Escènic i el Club 54, no?, exacte, que li donen-se la paraula. I van al plet de l'Ajuntament del districte, i després ja el dia següent ja estaven com sortint notícies al diari de que ja ja faran inauguració ja d'aquí res, però bueno. Sí, és veritat, eh? No diuen res pas de la hipoteca que han posat en l'edifici, quan no és seu, no? I el tema aquest, no? Bueno, s'han donat presses, no? Després de tenir-ho ja abandonat, tot i haver guanyat un concurs públic. Bueno, seguirem parlant del tema, personalment encara donarà que parlar, però bueno, ja veieu que hi ha una campanya engegada per donar una mica de guerra, que és la sala escènic pel barri o alguna cosa així, que si aneu a magdalenes.net allà es podrem formar i sobretot a dir-vos-hi com hem fet els Majares, que ens hem adherit, i bueno, reclamar pues, que se'n faci un ús realment social i pel barri d'aquest espai o equipament cultural que a dia d'avui pues, porta l'ESGAE. Pues va, escoltem el primer CD que ens han enviat aquesta gent de Mago Fermín, aquest col·lectiu artístic i musical. El grup en qüestió es diuen Inconscientes i és un rollete, bueno, això ja veureu, contundent, una mica hardcoreillo. La veritat, aquest grup i l'altre que he escoltat en algunes cançons recordo una mica en la línia Corazón del Sapo, així bastant, potser no tan, no tan originals, però bueno, sí que tenen un bon tio. Pues venga, escoltem aquesta gent amb molta ràbia dins i fan hardcore, Inconscientes, La gota que rompe la piedra, aquest disc, i la cançó que obre el disc, 2 minutos y medio de odio, que és lo que dice el título. Mentir por dentro, mentir por dentro, mentir por dentro. Hòstia, 2 minuts i mig donen temps a poc, eh? Sí, donen temps a deixar-nos els micros oberts. Per exemple. Bé, estem a Contraband FM i ens podeu trucar i dir qualsevol tonteria al 93-317-366 en la setmana que jo he descobert un dels nostres oients on treballes. Oh! Però bueno. Quin moment, eh? Apoteòsic. Sí, sí. Però bueno, no direm quin oient és perquè no em faci l'ocupació que descobreixi qui sóc jo, no? Que, i la gent ja sospita. Sí, tu creus? No sé. Quines coses. Bueno, avancem quin programa tindrem la setmana que ve, que m'has escoltat aquí una miqueta de ràbia i odio visceral, sí, d'aquests manyos. Sí. Farem, bueno, portarem un invitat per parlar una mica del tema del control social, la vulnerabilitat de la nostra intimitat i de les nostres dades. És un, bueno, una persona pues, que des de fa temps està treballant en un blog que es diu Observatorio de la Intimidad Violada, i on ella va recollint dades i va denunciant pues, els, diguem, aquesta atacs quotidians a la nostra intimitat, cosa que bueno, potser alguns percebem, però bueno, hi ha coses que realment ens passen desapercebudes i no som conscients de fins quin punt pues, bueno, som espiats o controlats. I pues, per això el tindrem aquí, potser tindrem algun altre invitat, però bueno, bàsicament aquesta serà la idea del que volem xerrar la setmana que ve. Per això no estaria més que si és un tema que interessa algun oient i té ganes de dir-hi alguna cosa, a part de trucar aquell dia, el proper diumenge en directe, pues no estaria més que ens envies alguna cosa, no? Això ho podríem establir una miqueta, de que quan anem a parlar d'un tema en un programa, pues que la gent ja, pues bueno, sapigués amb una setmana d'antelació i ens pogués escriure pues, les seves reflexions al respecte, no? Mm-hmm. Per això us animem a que ens escriviu a assembleamajares@gmail.com, assemblea majares, que sembla yeah, àrab, @gmail.com, i segurament us regalarem alguna cosa, entrarem a les vostres correus o emails i us ficarem alguna coseta dins. Mm-hmm. Va, posem una cançoneta. Què ens posaràs? La Conxita. La Conxita, que t'agrada molt, eh? Sí, i que no és una noia. No. No. Segur que m'agradaria una Conxita també a la vida, però bueno. Va, posem al darrere de la nevera, d'acord? Una cançó que ens parla sobre la vida que hi ha darrere de la nevera. 91.4 Assemblea. You're 18 years now. Contrabanda. Congratulations. Now you're 18. That's wonderful. So great. Like 18 is a big thing. And have a nice time in your birthday. Bueno, contrabandits, ja heu sentit congratulations in the year 18 years. Bueno, animeu-vos a gravar cunyes, es podeu gravar amb els idiomes que vulgueu i ens les podeu fer arribar. Graveu amb MP3 o allotgeu a algun lloc i si no, bueno, ens ho podeu enviar i tot com un fitxer adjunt. S'agrairia. Bueno, hem escoltat abans els Conchita, que és una banda que està, va estar obrint el primer cicle de músiques crítiques que feia l'agenda directa amb el lema Expressió Directa, que això va ser el 23 de gener, doncs acompanyant-se a Fanòria, van obrir aquest cicle que es fa a la Farinera del Clot i que continua el proper divendres 13 amb Anita Miltov, una banda de punk folk, o sigui que ho podeu apuntar a l'agenda. A les 10 de la nit, divendres 13 de febrer, viernes 13, que miedo, Anita Miltov és gratuït i serà allà a la Farinera del Clot, bueno, ben a propet de la plaça de les Glòries. Bueno, nosaltres seguirem fent-vos també una miqueta d'agenda, comentant-vos alguna coseta més, ficant bona música i així com dèiem les cartes de Pablito Terrores. I bueno, pues, podríem començar-vos a dir alguna coseta d'agenda, com per exemple que els nostres amics de El Niño del Parche i Muletitas, que ens van perdre de veure el passat divendres al Casal Manuel de Pedrolo del Putxet, tornaran a cometre un nou concert. Serà a Can Cadena, Esplugues, a la calle Laurea Miró 134, en un festival, una festa rumbera i eclèctica, on estaran tocant a part d'ells Toni Alonso, Jeroma i Sebas Gómez, que fan així flamenquillo, i la rumba puc de Tachita de Croy Blanc. Tot això a partir de les 11 del vespre, 11 i mitja, i acabant amb un DJ que és Charneguito de les Planes and the Possible Crew, post-flamenc i The Constructor Revival. Tot això a Can Cadena, que està a prop del metro Can Vidalet o el tram baix, parada Can Clota. Bueno, senyors, més cosetes també que us volíem dir, una mica d'agenda que sempre se'ns acumula pel final i si no, no la diem. Per exemple, és un evento que es fa a la Quimera, on ja sabeu pues, que radiquen alguns dels nostres fantàstics amics d'Aptitude i que faran una xerrada sobre software lliure i periodisme. Software lliure, periodisme, periodisme i software lliure. Serà el proper divendres a les 8, a la Quimera, que està al carrer Verdi 28. Però són aquests temes dels que xerra Aptitude, el programa que podeu escoltar els diumenges en directe just després de nosaltres, a partir de les 9 i fins a les 10, més o menys, del vespre. Bueno, doncs a veure si us podem ficar una miqueta més de música i després si entra en alguna missiva del nostre amic Pablo. Escoltem música des de Bolívia, els Jartas. Hi ha habituals en aquest programa. ayer y volver a empezar, encontrar mi razón de vivir y poder ser feliz. Quiero llenar de caricias tu ser, confundirme en tu piel, respirar de tu aire y saber que eres mi sueño mejor. Y te amo así, solamente a ti, como el sol al amanecer, como el agua que calma mi ser, te amo yo a ti. Mucho más lejos de Madrid de lo que está Ciudad Bella, en Bolivia, se ha aprobado una nueva constitución política del Estado. Se ha aprobado con un regustín amargo por parte del gobierno, ya que no se ha dado la victoria aplastante que se esperaba. Con un 60% de la población a favor, el país ha vuelto a polarizarse en dos mitades. La mitad del país ha dicho sí y la otra mitad ha dicho no. Pero la famosa democracia da la victoria a la mayoría. Va a ser un año de fuertes complicaciones políticas que va a salpicar a todos. El país y su gente está tan polarizado que ahora sí eres de unos o de los otros. Eres mi sueño mejor y te amo así, solamente a ti, como el sol al amanecer. El país y su gente están tan polarizados que ahora sí eres de uno o de los otros. Es difícil manejarse cotidianamente en este ambiente. Si antes el 90% de la población sabía que sus problemas como país, pueblos, personas, eran las transnacionales y las políticas neoliberales, parece que se ha movido a problemas internos, añadiéndose que los problemas son los indígenas, los blancos, la iglesia. Es complicado de entender y nunca diría que el actual gobierno es causante de los males del país, pero sí es cierto que ha hecho falta ver a un aymara campesino para ver que Bolivia es un país racista como todos. Va a ser un año complicado. Pero la lucha continúa. La lucha campesina e indígena originaria continúa. Hoy más intensamente en el Foro Social Mundial de Belém do Pará, en Brasil. Espero que se ataque duramente a la política de este país anfitrión, que cada día es más evidente su papel de sustituir al yanqui al frente del imperialismo en el continente. Y como la lucha continúa, hay que celebrarlo. Os mando un tema de los Jarcas, banda folclórica local que llena estadios con todas las generaciones. Entre la juventud son muy queridos también. Comunican con todos los estilos musicales folclóricos bolivianos con bastante clase. Os mando un tinku. El tingo ha sido adoptado por el folclore, pero en su inicio y todavía en zonas del país se trata de la música que acompañaba un enfrentamiento ritual, una lucha para honrar a la Pachamama. Nada más alejado de su verdadera esencia. La canción habla de amor hacia una mujer perdida y la ceguera que produce, muy común en el continente. Pobres de nosotros, despechados y locos por la falta de amor de la persona querida. Como el agua que calma mi ser. Te amo yo a ti. Así. Esta canción te la dedico a ti, amor mío, que sin llamarte Isabel y siendo una persona que no acepta las estrofas de color rosa, sí entiendes el amar como un enfrentamiento ritual, una ofrenda a la madre tierra y un baile más antiguo que el andar. Hay que bailarlo muy visceralmente, tribalmente, saltos, gritos, rondando y mostrando la fuerza que nos invade. Y poder ser feliz. Quiero llenar de caricias tu ser, confundirme en tu piel, respirar de tu aire y saber que eres mi sueño mejor. Y te amo así, solamente a ti, como el sol al amanecer, como el el agua que calma mi sed. Te amo yo a ti. Te amo a ti. Ai, aquests segons de silenci. Sí. Ai, és de manual. Bueno, això era Un sueño mejor, o Mi sueño mejor, dels Harkas, que és aquesta banda boliviana que sembla que el Pablito s'està aficionant i que de tant en tant ens va enviant les seves cançonetes. Mira, jo volia, havia portat un parell de notícies divertides, d'aquestes que portàvem abans, te'n recordes, anys A? Perquè són bastant... Bueno, m'ha fet molta gràcia, la veritat. És la reaparició últimament als mitjans d'un personatge legendari de la televisió, del món de la tele, que era el personatge que es deia Manuel de Fawlty Towers, a l'hotel Fawlty. Sí, que va ser de l'any l'altre dia, que la fan, no sé si passa a la televisió o així, de Fawlty Towers. Sí, estan fent un revival, no?, d'aquest tipus de sèries. Sí. Pues, bueno, és força molt graciós el que ha passat amb aquest personatge. Bueno, bàsicament, no sé, suposo que sabeu la història, coneixeu una mica el que passava, que en la realitat en aquesta sèrie Manuel era un barceloní, un barceloní que anava a currar a Anglaterra, però evidentment quan es va fer aquí la versió doblada al català, doncs el van substituir per un mexicano, no? Podia ser que el Manuel, el camarero ahí en alfabeto, pues fos un català que s'anava a guanyar la vida fora. Pues, bueno, diguem que precisament arran d'això sempre hi ha hagut una mica de bueno, polèmica amb aquest personatge que acompanyava el gran John Cleese amb aquesta gran sèrie del que era, per ser abans, un antic Monty Pythonesco. Pues per això, bueno, llegirem un parell de notícies que últimament ha recopilat dels mitjans que parlen de coses relacionades amb aquest home. Gran lío en la BBC por una broma sexual de mal gusto. Suspendidas dos estrellas por burlarse de un cómico veterano. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Andrew Sachs, un actor británico de 78 años, cae en gracia desde que en los años 70 encarnó Manuel, un camarero español en Fawlty Towers, una de las comedias más célebres de la historia de la BBC. Jonathan Ross y Russell Brand van de graciosos. El primero es el presentador mejor pagado de la corporación británica. El segundo es una joven estrella ascendente ante el que los críticos no se ponen de acuerdo. Unos subrayan la inteligencia que se esconde tras su imagen descuidada y otros creen que es absolutamente imbécil. Sea como fuere, Ross y Brand han sido suspendidos de sus empleos por el director general de la BBC, hasta que se decida qué hacer con ellos después de que 18.000 ciudadanos se hayan quejado por la broma de mal gusto que le jugaron a Sachs la semana pasada. Hasta el primer ministro Gordon Brown aterció en el asunto para declarar que su comportamiento ha sido inaceptable. Brand presentó su dimisión y Ross pidió disculpas. Todo empezó cuando grababan un programa de BBC Radio 2. Habían concertado una entrevista telefónica con Andrew Sachs, el señor Manuel, pero cuando llamaron se encontraron con que el actor no estaba en casa. Quizá contra la EDOS dejaron un largo mensaje en el contestador automático con diversas palabrotas y explicando que uno de ellos se había acostado con la nieta del actor, aunque pidiéndole que no se suicidara por ello. Lo peor es que dos días después la BBC decidió emitir la grabación en el programa de los sábados de Russell Brand, pese a que el actor se había declarado ofendido por el mensaje y había acordado con los productores que ese material no se utilizaría y que la semana siguiente grabarían una entrevista de verdad. El escándalo ha ido subiendo de tono con los días y ha cogido por sorpresa a la BBC, que ha tardado demasiado en reaccionar. Sachs estuvo ayer con Temporizador y no quiso pedir el despido a los presentadores, aunque les pidió que se disculparan ante su nieta, ante su esposa y ante su hija. Pero la nieta, Georgine Bally, no está por aplicar paños calientes y ha declarado que Jonathan Ross y Russell Brand han de ser despedidos. But my nose has gotten redder, so I must have seen the sun. And my dick is fucking sore, so I must have had some fun. And fare thee well. Pues aquesta notícia, per així els diaris de... Els diaris d'aquí fa bastant, fa com un parell de mesos, em va fer gràcia i la vaig guardar. I que una va ser la més sorpresa, quan fa un parell de setmanes va tornar a sortir una notícia relacionada amb aquest personatge, el Manuel de Fawlty Towers, que va ser que no la relaciona, que és la següent. Discriminado por una sèrie de televisió. Un electricista barcelonès que treballa en Londres denuncia acoso. I què passa? Que hi ha un senyor que sí que és de Barcelona, que treballa d'electricista a Londres i... I arran d'això està acosado, li feien bromes. En el centre hospitalari on treballava, pues, tot el rato se mofaven d'ell. Amb frases pues, burlones, recordant el personatge del Manuel, i anaven dient Manuel, i repetint frases que deia com la de no sé nada, i responem per tot. I llavors al final es va cansar aquest senyor, Juan Ignacio, fins que bueno, deia que els amistadors de l'hospital... es referien a la seva presència a Espanya com un país del tercer món, i li van preguntar fins i tot si hi havia electricitat. Pues cansat ja de totes aquestes ofenses, finalment va portar el cas a un tribunal d'allà de Londres, i ara sembla pues, que està en estudi. La gente se excedió. Ya no se trataba de un chiste, sino de algo muy desagradable. Me hacían sentir como un idiota. Resultaba ofensivo. Puedo aguantar un par de chistes, pero cuando se repiten sistemáticamente, duele. Bueno, y la módica xifra que el senyor Juan Ignacio ha reclamat en aquest centre hospitalari és de 32.100 euros. Bueno, pues mira, el Manuel... Quin personatge, eh? Sí, Martín. Pues sí, pues mira, hi ha gent que sembla que no el respectava prou i es burlaven d'ell. Tant dels diferents Manuels que hi ha ara mateix treballant a Londres com del propi actor. Bueno, contrabandit, seguim a l'assemblea de Majares. I aquí remenant cosetes hem vist un... I berenant una mica, no? I berenant, sí, jo encara no he fotut un mos. No? No, encara no, ho farem. Però hem vist un grup que va estar aquí gravant i cantant fa bastants anyets. Just quan fèiem 15 anys, te'n recordes? Que són els Lepiang, faran un parell de concerts, no? Sí. Tocaran a una sala, una d'elles molt propera aquí, l'altra no tant, i trauran... Jo crec que presenten el seu disc i tot, els senyors Lepiang. Sí, sembla que sí. I on serà? Perquè faran tocar la setmana que ve i el proper fill. El Razmataz i el Sidecar. El Razmataz el divendres que ve, i el Sidecar suposo que és el dijous següent. El Razmataz, a la sala petita, imagino, sí. No? Podríem demanar les entrades, no? Malauradament el divendres que ve solament estarem... No, el dijous següent. Ah, parlant, doncs pues sí, Lepiang, un grup que us recomanem. La veritat és que almenys quan els havíem vist nosaltres, ja fa potser més d'un any l'últim cop, una banda molt divertida, així bastant original, vist el panorama musical que té Barcelona. Bueno, què fem, senyor? Menos tígeles. Prendre la casa de l'any bé. Com? Jo aniria plegant. Aniries plegant directament. No sé, podem posar una miqueta de música i cosetes d'aquestes que tenim per aquí, no? Va, doncs va, ficarem alguna de música que ens han deixat aquí en herència les amigues de Mangas Verdes. És una banda que no m'ha acabat de ficar molt aquí, tot i que van fer programa a contrabanda, que són la Kinky Beat, i no sé, és des del disc Karate Beat, que no m'ha escoltat molt, però bueno, és una banda que, tot i que no sé 100% del meu grado, s'ha de reconèixer que bueno, té una trajectòria interessant, així, rotllo aquest sí, mestizaje que es porta, però en el seu cas una mica més canyero i a vegades amb una miqueta més de bases electròniques que li van afegint últimament. Va, Tiros i Tarones. I Tirones, perdoneu. La Kinky Beat. La amargura. tengo en el bolsillo mucho más que ninguno. Sabes si te la con el EP, hermano, cambio mi futuro. Va borracho 7 días por semana. Va borracho 7 días por semana. Bueno, aquí una mica la trinca, el mort de gana. Sí, sí. Tinc, jo el tinc aquest diner, Pues bueno, és la cançó, una de les cançons que surten al MySpace de la gent de l'Estraperlo, aquest club de Badalona, que ha fet la gent que estava abans a la nau de la roca, no? I que, bueno, estan fent ja una programació bastant interessant, portant moltes bandes de fora. Hi haurem d'anar, no? També. La veritat, una ocasió immillorable per anar-hi seria el proper dissabte, el que passa que potser serà complicat, jo no ho sé, però m'agradaria. Amb un concert sorprenent. Jo quan ho veig pel carrer no m'ho creia, però bueno, ja no sorprendré, no? Los grupos que vuelven. I és el regreso de Distorsión, mítica banda punky d'Euskadi, de Baracaldo, que, bueno, les seves lletres destinades sobretot a la oda, a la drogadicció i al alcoholisme, bueno, però eren divertides. moltes eren adaptacions, no? Tenim estades versions d'alguna versió dels Simon Ramones. Però bueno, una banda amb la qual... Sí. Hi ha moltes. La Que Buen Dios, que és el que donava títol a aquest disc que tanta gent jo crec que es va gravar, d'aquestes cassetes que anaven rolant. I la que escoltarem ara, que ficarem, que és la Casitos, que era tot un himne. Pues senyors, estaran tocant el dissabte 14, aquesta gent vizcaïna, amb La Púrria, que no sé si em sap, només un de por ahí, i Bales Perdides. I el dia abans, també, important, apunteu-vos, el Punto Débil, aquesta banda de la gent de Col·laboració Ciutadana, aquest programa d'aquesta casa, que ja van estar tocant algun concert contrabandístic a la Sala Veïna, pues, a la Sala Bahia, pues estan en Punto Débil, Amigos Tarados, i Outsiders i Drama. Així, diverses passants de hardcore. Això serà a les 9 i mitja el dia 13 de febrer, viernes 13. I el concert de Distorsió, d'hora. Comencen allà d'hora, els concertets, serà a les 8. Tot això a la Sala Estraperlo, allà a Badalona, i bueno, jo mateix no tinc aquí l'adreça, però bueno, segurament no tiene pèrdida. Venga, eso es Distorsió, la Casitos. De caras con ojeras, comprando latacitos para quedarse colgateras. Ya no hay solución, todo el mundo se ha enterado. Comiendo latacitos te quedas colgado. La vasca se coloca con el tripi anda loca y pasan de porros, jaco y coca. En la lengua y granos en el pijo. Seguro que de esto nadie te lo dijo. Por eso yo te digo lo que debes de hacer. Vuelve a fumar porros como hacías ayer. Estifa más coca que Juana la loca. Y métete un chute que sienta la bute. Bebe mucho, emborrachate y acaba con tu vida de una puta vez. Distorsión. Solo hacemos ruido y nos gusta gritar. Las casitos comemos para merendar. La casitos. La casitos. La casitos. Cómete un tripilla. Cómete un tripilla. Cómete un tripilla. Bueno, contrabandistes, aquests eren els Distorsió, esta banda punk de vizcaïna que vuelve, recordant aquí Base Temps. Els havíem ficat, ja, segurament, amb algun casset ronyós. I tant. Bueno, més concertets punkis, divendres 13... Home, déu-n'hi-do, aquesta setmana. Sí. Divendres 13, Sala Resmatàs, a les 8 i mitja. No pot ser, o sigui, que hi ha Distorsió, no en serviu, i... I para lo que hace bolo. A veure, anem per pams. Senyors, no en serviu, amb The Feel Short I'm Out, talonejant-los, estarà el divendres 13, Valladia, a la Sala Resmataz 2, allà al Poble Nou. Estima la música, odia el feixisme. 12 eurillos, tanmateix, l'entradeta. I dir-vos que els oients de Pomfilos, aquest programa de filosofia punk i de manera de veure la vida en general, estaran, els tindran allà el dimarts 10, que és el proper dia del programa, al vespre, i els podreu allà escoltar. Mundial! Directe. I després un altre concertillo, que bueno, malauradament no se'l podrà dir l'Edo, jo us hauré de dir jo, és el que farà el senyor Manuel Cazabolo, un altre lloc també agradable i que torna, que és el Puerto Urraco. Un gran indret, Puerto Urraco, de Poble Nou, que ens deleitarà un altre cop amb diversos concerts, i en aquesta setmana portaran aquest personatge tan odiat per alguns, tan estimat per altres, que és el senyor Manolo Cazabolo. Podrem escoltar, però no, escoltarem un altre personatge diferent. Albert Pla, amb una gran, gran cançó del seu últim disc i del seu últim espectacle, és La Corilla. No. Una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivos o muertos. Grito sargento a la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, tu cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita. Cacha, cacha, humo. Cacha, cacha, humo. Esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho de la colilla, de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla la chispa de la vida, no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Puso una chispa, pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida, que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos, se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, el petróleo es súper inflamable, así que Texas voló por los aires. Era el auge de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plisplas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida, pues. Que en una centésima de milésima explotó esa base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de New Laredo, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara. Esta pobre colita, echa, echa humo. Cacha, cacha, humo. cabeza de Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales pa' quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue a Las Vegas y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo que lo quemó todo. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, lo más oprimido, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween. Operación Galimatías, arriba y arriba y arriba y arriba. Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Feni ardían y ardían. El bobo ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, va que peste, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni cia, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma, bajo Chile por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Baila que baila, su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída. Porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia así abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la Gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la Gran Manzana. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera. Me voy pa' España, la madre patria. Llego a la playa, cogió la patera. Me voy pa' apañar la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Bueno, aquí estava aquesta pedazo canción d'Albert Pla. Pedazo. Home, és molt bona, eh? I a més veure-la recomanadíssim, obligatori veure-la en directe. Si no, no, no té tanta gràcia. Bueno, pues ja que parlava de tanta destrucció, basura i, bueno, en aquell cas de l'apocalipsis de l'imperi americà, no té molt a veure, direm, però bueno, aprofito. Una convocatòria, volem una muntanya sense brossa. El proper dissabte 14 a les 10 a l'Ajuntament de Premià de Mar, caminada a la cadira del bisbe per netejar el bosc de brossa, provocada per l'acció irresponsable de l'home, i dinar pels assistents. Has vist? És bonic, eh? El container aquest, el cartell. Bueno, qui tocava, dèiem, el Puerto Rico, un altre concert. Quin dia, eh? Ui, a veure, parla, para, com és que no sé? Digues, digues. Manolo Cabezabolo, el dia 13 al Puerto Rico Sisters. Aquell fantàstic antro de Poblenou. Carrer Taulat. Gran lloc. Pues sí, un altre concert d'un clàssic dinosaure del punky. I bueno, una cosa interessant, que ojalà us poguéssim pogut parlar més detingudament, però bueno, no hi ha temps, no sé si els companys d'Aptitudes si ho explicaran, és una campanya que s'està fent per la despenalització del Top Manta, ja que al mes de març sembla que es tornarà, es discutirà un canvi del Código Penal. Dubtem molt que sí, que en benefici de la gent que està fent el Top Manta. Sí, en benefici de ningú. Bueno, segurament, bueno, d'alguns sí, les de sempre. Però bueno, aprofitant aquesta ocasió, pues, està organitzant i mobilitzant una sèrie de gent del món, pues, de la música, de l'artisteo, però també pues, d'associacions, hackers, etc. Gent que bàsicament pues, dedica a compartir també música a internet o a comprar-la d'aquesta forma, no? I no gastar-se els diners que volen. Pues, per això fan una convocatòria el proper dijous 12 de febrer a les 7 de la tarda a l'Ajuntament de Terrassa, per present demanar la despenalització del Top Manta. I han fet una campanya, doncs, per també signar, siguis com a associació o siguis com a persona individual, en una web que és transfronterizo.net. Transfronterizo.net. It's Modern City Rumble. Let's hang in the middle of the night. I was Scotia's drinking free booze on the plane. I was drunk in immigration when they tried to search my bags for... Bueno, i alguna altra coseta que hem dit abans, totes les coses que fan allà al Casal Mare de Pedrolo, el que se'ns ha oblidat dir és que el dissabte mira, també estaran les amigues i companyes de Rebel Art. En totes aquestes jornades antipatriarcals, pues, estaran allà, no sé l'hora exacta, però suposo que serà cap a, no sé, les 7 o les 8. Manuel de Pedrolo, carrer Bertran, barri Puigcerdà. Bueno, senyors, doncs amb això ens despedim. Tornem la setmana que ve. Recordem que serà per parlar de tot aquest tema del control social i la violabilitat i vulnerabilitat de la nostra intimitat. I ho farem amb algun que altre invitat, no? Semblem a Jares, de 7 a 9 del vespre i diumenges, i de 10 a 12 els dijous. Recordeu també podcast majares.contrabanda.org. Bueno, i us deixarem els d'Aptitud i també us deixem amb una cançó que ahir va fer les delícies de la gent de la Salamandra d'Hospitalet, no? Sí. I que postula per ser potser el nostre sintonia propera, almenys de finalització. Ja, ens veiem ja per Sant Valentí diumenge. Supergirl and the Romantic Boys, tecnopunk polaco de Berlín. Dedicada a la nostra estimada Florencia. En su viaje interespacial. Ens abandona, potser. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido? Ido. Emma, 91.4.